อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเรียกว่าเปิดสถานีทุกๆเช้าเราก็จะนำเสนอรายการธรรมารับอรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีเลยนะคะทางนี้เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นความสบายอกสบายใจของท่านผู้ฟังในการที่จะเริ่มต้นชีวิตในวันใหม่นะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนมกราคมปีพุทธศักราชใหม่เลยนะคะเรียกว่าเป็นปีใหม่ที่เรามาพบกันในปีพุทธศักราช2557ช่วงของการสากัจฉาทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่4มกราคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน2ปีมะเมียแล้วนะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้วล่ะค่ะแล้วท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามีแฟนรายการมากมายทีเดียวนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ไพบูลย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในช่วงของการสากัจฉาเป็นเสาร์อาทิตย์แรกนะเจ้าค่ะก็มีคำถามที่ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณก็ได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าคะอีกครั้งหนึ่งมาหาพระอาจารย์ไพบูลย์วันนี้จะคงจะตอบจดหมายได้ประมาณ2ท่านนะเจ้าคะ เดี๋ยวมา ท่านแรกก็จะเป็นจดหมายของคุณชุติมาเจ้าค่ะคุณชุติมาเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าคะว่า1อันนี้โยมคิดว่าเข้ากับยุคสมัยตอนนี้เลยเพราะว่าปีนี้นี่โชคดีที่ประเทศไทยเรานะคะมีอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษนะเจ้าคะก็จะมีอากาศหนาวดังนั้นเนี่ยคุณชุติมาก็ถามว่าเรื่องของการถวายหมวกไหมพรมกันหนาวให้กับพระภิกษุซึ่งคุณชุติมาเองเนี่ยเพิ่งจะถักถวายไปแล้วทีหลังจากที่ถวายพระไปแล้วนี่ก็เพิ่งจะมาพบว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสห้ามภิกษุว่าไม่พึงสวมหมวกต้องอาบัติทุกกฎอย่างนี้เนี่ยคุณชุติมาก็ถามว่าโยมจะผิดบาปหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ใช่ถูกต้องพระภิกษุเนี่ยจะมีกฎก็เรียกว่าศีลอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าห้ามใส่หมวกแต่ทำไมถึงพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติอย่างนั้นเพราะสมัยนั้นมีพระเนี่ยเอาหมวกมาหมวกแบบพระราชาอย่างเงี้ยเอามาใส่เพื่อให้สวยงามเพราะฉะนั้นหมวกในที่นี้เนี่ยหมายถึงแบบหมวกแบบพระราชาหรือว่ามงกุฎหรือว่าเครื่องประดับบนหัวที่ว่าใส่แล้วให้มันสวยงามอย่างทหารเนี่ยเขามีหมวกของทหารที่บ่งบอกถึงว่าอยู่เหล่าไหนกองไหนพวกเนี้ยพวกนี้อย่าไปใส่หรือว่าหมวกแก๊ปของวัยรุ่นที่ใส่แล้วให้มันสวยๆเท่ๆหมวกมีขนหางยาวหมวกหางนกยูงอะไรพวกนี้รวมถึงหมวกรวมถึงรองเท้าพวกนี้อย่าไปใส ่เจ้าค ่ ะ โดยเพิ่งยิ่งอย่างรองเท้าที่เป็นของพระราชาที่มันจะงอนขึ้นมาเนี่ยนะ อัน นั้นแต่พระก็ห้ามใส่เป็นลักษณะนี้ซึ่งในที่นี้เนี่ยหมายถึงหมวกอย่างนั้นที่เขาใช้ศัพท์อย่างนั้นกันทีนี้ภาษาไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้นิยมใช้หมวกที่เป็นไหมพรมมันอากาศไม่ค่อยหนาวแต่ทีนี้พอมีอะไรที่มาคลุมหัวปุ๊บเราก็เรียกว่าหมวกหมดเป็นคำเดียวกันหมดที่เป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าในภาษาอื่นเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็มีคำเรียกที่แตกต่างกันไปนะไอ้ผ้าที่มาใช้คลุมหัวที่ป้องกันความหนาวหรือว่าหมวกแก๊ปเขาก็เรียกอย่างหนึ่งหมวกสำหรับพระราชาใส่ก็เรียกแบบหนึ่งหมวกสำหรับใช้ในกิจการหมวกที่ในทหารเขาก็เรียกคนละแบบหมวกกันน็อกเขาก็เรียกคนละแบบแต่ซึ่งภาษาไทยมันคำเดียวหมดมันก็เลยทำให้เรางงว่าโอ้ยมันหมวกหมดงั้นหมวกทุกอย่างใส่ไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งที่พระเจ้าตรัสห้ามในทางสรรพสัพพลีเนี่ยก็คือหมายถึงหมวกที่ใส่เพื่อความสวยงามหมวกที่ประดับยศตำแหน่งหมวกพระราชาพวกนั้นห้ามทีนี้ไอ้เพื่อป้องกันความหนาวนี่มันได้ศัพท์หนึ่งที่จะไม่เหมือนกันคือการคลุมหัวคลุมศีรษะ ซึ่งจะระบุไปชัดเจนแล้วว่าหมวกนี่ไม่มีปัญหานะเราเข้าใจความแตกต่างละน ะ คือว่าถ้าเพื่อป้องกันความหนาวมันไม่ใช่ในทางภาษาอื่นเขาไม่ได้เรียกว่าหมวกแต่ภาษาไทยมันใช้สับสนเพราะนั้นก็ใช้ได้นะสรุปว่าถ้าเป็นหมวกไหมพรมกันหนาวเนี่ยมันใช้ได้นะทีนี้มีศัพท์อีกคำหนึ่งสำหรับพระที่ต้องคอยระวังคือการคลุมโปงหรือคลุมศีรษะนะซึ่งถ้าบางทีคุณใช้จีวรคลุมศีรษะก็ได้ใช่ไหมหรือว่าใช้ผ้าคลุมศีรษะแล้วเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยอันนี้ไม่ได ้ค่ะ คือคุณเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยคุณต้องเปิดเผยให้เขารู้ว่าเฮ้ยคุณเป็นนักบวชนะคุณโกนผมนะหน้าตาคุณเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะเปิดเผยเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าเราเป็นนักบวชเพราะนั้นการคลุมศีรษะนะไม่ว่าจะด้วยหมวกไหมพรมหรือด้วยจีวรถ้าเข้าไปในหมู่บ้านเนี้ยอันนี้พระก็ต้องระวังเนี่ยจะเป็นความผิดได้อันนี้คือเข้าใจอยู่2ประเด็นตรงนี้เนาะ เจ้าค่ะก็คิดว่าคุณชุติมาท่านผู้ถามก็คงจะเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของหมวกกันหนาวแล้วนะเจ้าค่ะ มีอีกนิดนึงตรงนี้คุณเดินใจว่าถ้าเรามารู้สึกไม่ดีมาผิดภายหลังเนี่ยอันนี้ทานของเราจะเศร้าหมอง นะ คืออย่างกรณีอย่างคุณชุติมาเนี่ยไอ้ตัวเองมีความกังวลใจใช่ไหมเลยเขียนมาถามพอเขียนมาถามแล้วเราเข้าใจแล้วว่าอะไรคืออะไรอันนี้มันถูกอันนี้มันได้เนี่ยเราก็ให้คลายความเศร้าหมองนั้นซะนะบุญของเราที่เกิดขึ้นภายหลังจากการให้ทานเนี่ยมันมีอยู่ซึ่งส่วนตรงนั้นมันก็จะได้เต็มขึ้นมาให้สบายใจได้ว่างั้น เจ้าค่ะก็เรียกว่าไม่มีบาปอะไรนะเจ้าค่ะไม่ต้องกังวลใจต่อไปเจ้าค่ะสำหรับคำถามข้อที่สองที่คุณชุติมาเขียนถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าถ้าเราเนี่ยมีส่วนช่วยทำให้ผู้อื่นเขากระทำผิดศีลเราจะผิดศีลไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็บอกว่าที่บริษัทของทางคุณชุติมาเนี่ยเจ้าค่ะก็มีลูกค้าอยู่รายหนึ่งทางฝ่ายจัดซื้อของเขาเนี่ยต้องการที่จะโกงเงินบริษัทโดยให้ทางบริษัทของทางคุณชุติมาเนี่ยออกบินขายแล้วก็บวกเพิ่มราคาไปในบินด้วยเพื่อที่จะนำเงินส่วนเกินนั้นอ่ะมาจ่ายเป็นค่าเขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นให้กับเขาการกระทำเช่นนี้เนี่ยคุณชุติมาถามว่าทางเราเนี่ยซึ่งไปร่วมมือกับเขาเนี่ยจะผิดศีลข้อ2ไปกับเขาด้วยหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ แล้วเราก็ได้คอมมิชชั่นด้วยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคือถ้าในทางกฎหมายบ้านเมืองก็ผิดด้วยเหมือนกัน เจ้าค่ะ ผิดด้วยนะคือทางกฎหมายบ้านเมืองผิดแน่นะแล้วก็ในทางศีลผิดศีลไหมคือเอางี้ได้บาปด้วยได้บาปร่วมกันนะได้บาปร่วมกัน เจ้าค่ะ คือเขามีคำพูดอยู่คำหนึ่งคุณเลยเขาบอกว่าคุณไปอยู่ในวงไพ่เนี่ยนะแต่คุณไม่ได้เล่นเลยคุณไปดูเขาเฉย ๆ ถ้าตำรวจมาเนี่ยเขาจับหมดนะ เ ขาจับคนดูด้วยคนอยู่ร้อมอยู่วงไพ่เนี่ยแต่คุณไม่ได้เล่นหรอกแค่ไปดูเขาว่าเขาเล่นกันยังไงคุณก็โดนจับด้วยน ะ คือใกล้คนพาลเนี่ยมันลำบากอย่างนี้นี่ใกล้คน พาลไปหาผิดนะเจ้าค่ะ เพราะนั้นเราไม่ได้อยากจะทำหรือเราไม่ได้มีความคิดที่จะทำด้วยแต่มันถูกบังคับให้ทำนะแล้วเราก็รับเงินเข้ามาอย่างเงี้ยอันนี้คุณได้บาปมาด้วยแน่นอนนะได้มาด้วยแน่นอนแล้ว อย่างกรณีเคยมีคนถามนะว่าเออเราไม่ได้ทำแท้งนะแต่ว่าแนะนำให้คนไปทำแท้งอย่างเงี้ยหรือไม่ได้เป็นคนทำให้เขาอย่างเงี้ยเราจะบาปไหมมันก็ได้ด้วยนะแบ่งมา เขาเรียกว่ามีกรรมด้วยใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่คือเราจะได้บาปตรงนั้นมาคือแบ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าของเขาจะลดลงนะบาปของเขาไม่ได้ลดลงแต่ว่าบาปของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าไอ้ความที่เราได้กระทำผิดแต่ทีนี้ถ้าอย่างนี้มันจะเหมือนกับคนที่เราเห็นคนนั้นก็ทำชั่วคนนี้ก็ทำบาปคนนั้นก็ทำไม่ดีแต่เราไม่ได้แก้ไขคือเราไม่ได้ไปบอกเขาเอ๊ะเราจะบาปด้วยไหมอันนี้ก็อย่าไปถึงขนาดนั้นมันไม่เกี่ยวเดี๋ยวสมมติเราเห็นนักการเมืองเขาโกงบ้านโกงเมืองอยู่อย่างนี้แต่เราอยู่ตรงเนี้ยเราทำอะไรไม่ได้เราจะบาปกับเขาด้วยไหมคือมันไม่เกี่ยวไงเพราะเราไม่ได้ทำใช่ไห ม แต่ทำไมจิตใจบางทีของเรารู้สึกไม่สบายใจอันนั้นก็คือ สมองไปด้วย เพราะว่าเรามีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบแต่ความเศร้าหมองอันใหม่นี้เกิดจากผัสสะที่ไม่น่าพอใจมันไม่ใช่ว่าเป็นกรรมที่เราได้กระทำแต่ทีนี้ไอ้ตอนที่ถ้าเราได้กระทำด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจนะเช่นในกรณีนี้คือได้กระทำด้วยกายนั่นคือเซ็นเอกสารออกตัวเลขอะไรที่เขาต้องการแล้วเราก็ได้รับส่วนแบ่งนั้นมาอันนี้ก็คือเป็นบาปใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นนะโดยมีตัวเขานั่นน่ะเป็นเหตุให้เราสร้างบาป ม ันก็ใกล้คนผ่านทีนี้ถ้าในกรณีอย่างนี้คุณเตือนใจคิดว่าจะแก้ปัญหายังไงคือมันก็ต้องทำแล้วเราทราบแล้วว่าเป็นความผิดใช่ไหมเราทราบแล้วว่าได้บาปเอ๊ะแล้วเราจะแก้ยังไงจะเอาตัวรอดในลักษณะนี้ยังไงยังมีอีกหลายเคสด้วยนะคุณเตือนใจเช่นว่าผู้บังคับบัญชาสั่งเงี้ยผู้บังคับบัญชามันจะโกงอ่ ะ ใช่ไหมแล้วมันก็เลยมันต้องสั่งเราให้เราต้องเซ็นอย่างนี้เราก็รับรู้ด้วยแล้วเขาก็เอาเงินมาให้เราเราจะทำยังไงถ้าเราไม่ทำเขาก็แตกเราใช่ไหมเราทำเราก็ผิดศีลเราก็ไม่ถูกเราก็ได้บาปเอ๊ะเราจะทำยังไง เจ้าค่ะถ้าถามโยมนะเจ้าค่ะโยมก็อาจจะคือถ้าเปิดไปขัดขวางเขาหรืออะไรเราก็อาจจะพลอยลำบากไปด้วยเหมือนกับไปขวางเรือเขาเจ้าค่ะแล้วเราก็รู้ว่าคนที่อย่างเขาทำเป็นขบวนการเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมาเล่นงานเราได้นะเจ้าค่ะถ้าสมมุติว่าโยมโดนจำใจอย่างนั้นจริงๆโยมก็จะเอาเงินนั้นไปทำบุญนะเจ้าค่ะรีบเอาไปทำบุญเลยเราจะได้ไม่บาปด้วยอันนี้พอแก้ได้ไหมเจ้าค่ะ คืออย่างน้อยเราต้องมีการรักษาตัวในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองด้วย จะ ต้องมีการลงบันทึกในสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเก็บไว้เป็นความลับเนี่ยเพื่อที่จะถึงเวลานั้นเราก็จะได้มีพยานรู้เห็นอันนี ้ เราต้องรักษาตัวด้วยในแง่ของทางกฎหมายนะอันนี้ก็ยกไปส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องของการบาปบุญนะที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเงินทองที่ได้รับมานั้นมันไม่บริสุทธิ์แน่นอนนะเป็นเงินทองที่เป็นไฟเป็นไฟที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไฟมาเนี่ยเราต้องระวังไม่งั้นมันจะไหม้ตัวเราได้ก็อย่างที ่ คุณเดินใจว่านะเราก็เอาไปทำอย่างอื่นซะ นะที่ไปทำบุญนะโยคะ เอาไปสละออกหรือว่าทำในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่มันจะเกิดบุญนะเกิดเป็นสิ่งสร้างสรรค์ขึ้นมานี่ก็ทำอย่างนั้นดีกว่าอย่างน้อยเราได้สบายใจ โยคะโยคะสำหรับกรณีของคุณชุติมานี่โยมคิดว่าทางร้านหรือทางคุณชุติมานี่คงไม่ได้รับเงินไปด้วยนะเจ้าคะเพียงแต่ว่าคนที่เขามาทำนั่นน่ะเขาอยากให้เขียนเพิ่มขึ้นเพื่อว่าเขาจะได้ไปเก็บจากบริษัทของเขาเองอ่ะเจ้าค่ะอย่างเนี้ยคิดว่าคงจะมีกรณีนี้อยู่ค่อนข้างมากทีเดียวซึ่งร้านค้าเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้โยมถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะร้านค้าบางทีก็จำเป็นจำใจจะต้องทำอ่ะเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยลูกค้ารายเนี่ยเจ้าค่ะก็จะนำแบบมาซื้ออ่ะใช่เจ้าค่ะคือเขาจำเป็นต้องบริหารบริษัทดังนั้นถ้าเผื่อคนคนนี้เนี่ยพอเขียนเพิ่มไม่เข้าไปซะอย่างเงี้ยเขาก็จะมาซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าในกรณีนี้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือเราไม่ได้รับหมายถึงคุณชุติมาไม่ได้รับเลยบริษัทคุณชุติมาก็ไม่ได้รับเงินอะไรอย่างนี้แต่ไปร่วมกับเขาเหมือนกับไปช่วยเขียนบินเพิ่มให้เขาไปเก็บเงินไอ้ส่วนเกินเนี่ยจากบริษัทหรือว่าหน่วยงานองค์กรของเขาเองเนี่ยเจ้าค่ะบาปมันจะน้อยลงไหมเจ้าคะ ก็เราก็ไปให้ผู้บังคับบัญชาสั่งซะแล้วก็ให้หัวหน้าหรือเจ้าของร้านเนี่ยที่เราเป็นลูกน้องหรือเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเราต้องให้เขารู้ด้วยให้เขารับรู้ด้วย เจ้าค ่ ะ แล้วก็ให้เขาเป็นคนสั่งการเราก็ทำตามที่หัวหน้าสั่งนะหน้าที่ของลูกน้องก็คือว่าทำงานอย่างเต็มที่ตามที่หัวหน้าบอก เจ้าค่ะ เพราะเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราเรื่องอื่นเราก็วางไว้เก็บไว้ข้างหนึ่ง เจ้าค่ะ เราก็ไม่ได้รับเงินส่วนนั้นมาอันนี้ก็ไม่มีปัญหาย ังพอไหวนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะตอบให้กับคำถามที่คุณชุติมาได้ถามมาทั้งสองข้อนะคะ มีประเด็นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องในสมัยปัจจุบันเนี่ยที่ว่ามันมีการคดโกงมีการล่อลวงมีรูปแบบของการคอร์รัปชันทุกๆแบบแต ่ ที่มันต่อให้ออกกฎหมายมายังไงเนี่ยต่อให้คุณมีระบบที่มันเข้มงวดขนาดไหนเนี่ยถ้าคนมันจะโกงจริงๆเนี่ยนะมันหาช่องได้ตลอด เจ้าค่ะ นะมันหาช่องได้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปแก้ปัญหาตามระบบที่ว่าออกกฎหมายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราจะแก้ที่รากเหง้าของปัญหานี้จริงๆเนี่ยก็ต้องแก้ที่ตัวศีลธรรมที่อยู่ในจิตของประชาชน เจ้าค่ะ นะคือคนเนี่ยจะต้องมีความกลัวต่อบาปมีความละอายต่อบาปแต ่ ถ้าเขากลัวเขาละอายต่อบาปเขาจะทำไม่ลงแต่จะไม่ได้ด้านสามารถด้านทำได้เราจึงต้องอบรมต้องสั่งสอนต้องทำอย่างนี้นะคนที่เป็นอย่างนี้เราต้องเชิดชูเขามีความรู้จักละอายต่อบาปกลัวต่อบาปอย่างเงี้ยนะตรงนี้จึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุด เจ้าค่ะโยมเห็นด้วยกับพระอาจารย์เลยนะเจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้เราจึงต้องมีการเขาเรียกว่าช่วยกันโปรโมทช่วยกันสนับสนุนคนดีนะคนไม่ดีเราอย่าไปให้ที่ว่างที่เขามากนัก นะเราสนับสนุนคนดีเนี่ยจะดีกว่า เจ้าค่ะก็โยมอยากจะขอเสริมนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าสมัยนี้โยมทราบว่าทางกระทรวงศึกษาธิการนะเจ้าค่ะไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ศีลธรรมหรืออะไรนะเจ้าค่ะหลักศาสนาอะไรก็จะไม่มีวิชาสอนละไม่เหมือนสมัยของโยมซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสมัยเบบี้บูมนะเจ้าค่ะถ้าพูดอย่างภาษาตะวันตกก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพวกที่เกิดมาตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเรียนคัดเขียนไทยเราจะเรียนหน้าที่ศีลธรรมวันศุกร์มีสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าอันนั้นน่าช่วยกล่อมกล่าวจิตใจของเด็กและเยาวชนได้มากทีเดียวก็น่าจะเสนอให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะเจ้าค่ะปรับหลักสูตรให้มันมีเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเข้ามามากขึ้นหน้าที่ศีลธรรมโยมว่าอาจจะช่วยได้ส่วนนึงนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่แล้วพอเริ่มมีการทำไม่ดีเนี่ยการเบียดเบียนมันก็เป็นวงกว้างออกไป เจ้าค่ะ พอเจ้านายคิดไม่ดีปุ๊บลูกน้องนี่กระเทือนไปหมดลูกค้ากระเทือนไปหมดเพื่อนร่วมงานกระเทือนไปหมดเราต้องเราแก้จุดนึงเนี่ยมันแก้ไปได้นะคือสมมติไม่ดีมันก็ไม่ดีโดนกระทบไปหมดใช่ไหมถ้าเราจะดีไอ้ความดีนั้นก็แผ่ไปหมดเหมือนกันมันก็ดีขึ้นได้เหมือนกันเน า ะ เจ้าค่ะก็เรียกว่าจากจุดเล็กๆถ้าดีเนี่ยมันก็ขยายไปให้กว้างเป็นทั้งประเทศนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปฏิรูปทั้งประเทศไทยแล้วก็การศึกษาสังคมเศรษฐกิจเราทั้งระบบนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ เดินผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจากนี้ก็จะขอนำคำถามของท่านที่สองมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันนะเจ้าค่ะคำถามของท่านที่สองที่เราจะตอบกันในวันเสาร์ที่4มกราคมนี้ก็เป็นของท่านที่เขียนเข้ามาชื่อคุณไตรกวีนะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาบอกว่าได้เป็นทำบุญกับกลุ่มทำบุญกลุ่มหนึ่งโดยได้ร่วมกันทำกันมาประมาณปีกว่าแต่ในช่วงหลังนั้นคุณไตรกวีก็ไม่ได้ไปร่วมทำบุญกับกลุ่มนี้ละด้วยเหตุผลบางประการก็คือในการไปทำบุญร่วมกับคณะนี้เนี่ยต้องทำบุญด้วยปัจจัยซึ่งหมายถึงเงินน่ะนะเจ้าคะกล่าวละหลายบาททีเดียวก็เรียกว่าเป็นหลักร้อยบ้างเป็นหลักพันบ้างทีนี้คุณไตรกวีเองเนี่ยไม่มีเงินมากมายก็เลยเลิกไปนะเจ้าค่ะก็ไม่ได้ไปทำบุญกับเขาอีกมีคำถามมา2คำถามเจ้าค่ะซึ่งอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญหรือปัจจัยมากน้อยอะไรต่างๆนี ้ ก็คือถามว่าข้อแรกบอกว่าบารมีเต็มนั้นเนี่ยบารมีเต็มหมายความว่าอย่างไรเราต้องทำบุญด้วยเงินเยอะหรือไม่เจ้าค่ะข้อแรกเลยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าบุญซะหน่อยหนึ่ง เจ้าค่ะ พระเจ้าตรัสถึงบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขบุญคือชื่อของความสุขจบเลยแค่นี้บุญคือชื่อของความสุขต้องให้อธิบายอะไรอีกไหมบุญคือชื่อของความสุขเพราะนั้นถ้าอะไรมันจะมาเพื่อความสุขได้พระเจ้าจึงแนะนำว่าให้ทานสิคุณจะมีความสุขทำไมเพราะว่าคุณมีการสละออกคุณได้ช่วยเหลือเขานะ ค ุณให้ทานออกไปเพราะนั้นถ้าบอกถึงบุญเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การให้ทานนะบุญเนี่ยยังเกิดจากการรักษาศีลด้วยทำไมเพราะว่าอย่างสมมติคุณจะตบยุงเราไม่ตบดีกว่าให้ยุงมันได้มีชีวิตไปอีกสัก7วัน10วันตามอายุของมันน ะ นำความสุขมาให้เราเพราะเราได้ต่อชีวิตคนอื่นนะหรือว่าเราเอาอาหารบิณฑบาตให้พระสงฆ์เฮ้ยนี่ต่อชีวิตพระสงฆ์นะวันหนึ่งคืนหนึ่งนะเรามีความสุขเพราะตรงนั้นคือบุญน ะ การให้ได้แน่รักษาศีลได้บุญไหมได้ในยังเราจะลักทรัพย์เอ้ยเราไม่ลักหรอกก็จะให้เราโกงเราไม่โกงนะเราตั้งมั่นอยู่ในความดีเราจะมีความสุขในใจนี่คือบุญหรือบุญเกิดจากการนั่งสมาธิก็ได้คุณนั่งสมาธิคุณมีความสุขอยู่ในภายในนะมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปเราไม่กระทบกระเทือนเราสบายใจอยู่ได้นี่เป็นบุญนะเป็นความสุขเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเกิดได้3ลักษณะโดยการให้ทานก็ได้โดยการรักษาศีลก็ได้ด้วยการเจริญภาวนาก็ได้นะก็ที่รู้กันนะทานศีลภาวนานะเป็นช่องทางมาแห่งบุญเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าบุญจะต้องเกิดด้วยการให้ทานเท่านั้นแต่ปิดคือยังไม่ครบทานมาซึ่งบุญได้ไหมได้นะศีลก็ได้ด้วยภาวนาก็ได้ด้วยนะทีนี้คนที่เขาจะชักชวนทำบุญนะอ๋อช่วยกันทำสิจะได้บารมีเต็มบารมีเต็มอย่างนี้ เจ้าค่ะ เลยต้องทำความเข้าใจกับคุณไตรกวีว่าไอ้บารมีมันคืออะไร ก ็บารมีคือความสั่งสมของบุญนั่นเองบุญที่สั่งสมมากเข้ามากเข้ามากเข้านะมันกลายเป็นเขาเรียกว่าวาสนาบารมีเป็นอุปนิสัยนะที่เรามีการสั่งสมมีการทำมาแต่บางคนทำไมนั่งปุ๊บมันเข้าสมาธิได้เร็วเหลือเกินนะหรือบางคนทำไมเวลามีอะไรมากระทบแหมไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่นะเพราะว่าลักษณะนิสัยนะวาสนาบารมีเขาสั่งสมมาเป็นอย่างนี ้ นะในขณะที่บางคน นั่งสมาธิมันก็ฟุ้งซ่านบางคนจี๊ดจ๊าดอยู่บ่อยบางคนมึนๆตึงๆก็วาสนาบารมีเขาเป็นลักษณะนี้ คือ ภาษามากระทบปุ๊บจิตเราตอบสนองออกไปมันจะทิ้งคราบเอาไว้เป็นลักษณะว่าเป็นอาสวะเป็นของนองเนื่องเป็นสิ่งที่ทับถมทับถมทับถมนะถ้าเป็นไปในทางดีเขาก็เรียกว่าบุญบารมีแต่ถ้าเป็นไปในทางไม่ดีเขาก็เรียกว่าบาปอาสวะลักษณะนี ้เจ้าค่ะ นะซึ่งมันคืออุปนิสัยในทางดีที่เราจะตอบสนองได้นั่นเองซึ่งในกรณีอย่างนี้ถ้าเราบอกว่าการให้ทานเป็นการสั่งสมบารมีไหมใช่นะและการรักษาศีลก็ใช่เหมือนกันการเจริญภาวนาก็ด้วยนะมันจึงเป็นการสั่งสมบารมีทั้งทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นการที่จะให้บุญเนี่ยได้ทั้งนั้นนะให้เกิดบุญได้ด้วยทานศีลภาวนานะคำตอบของคำถามที่ว่าต้องทำบุญด้วยเงินเยอะๆหรือไม่ก็ต้องถามกับว่าที่คุณทำเนี่ยคุณต้องการบุญถูกไหมถ้าต้องการบุญนะปัจจัย6อย่างที่เราพูดกันอยู่เรื่อยๆคุณเดินใจนะที่จะทำให้บุญเกิดได้เราพูดถึงเฉพาะเรื่องของการให้ทานอย่างเดียวเลยนะคนจะให้ทานด้วยการสร้างบุญนะสร้างบุญด้วยการให้ทานแล้วต้องการบุญที่เกิดจากทานนั้นมากเนี่ยองค์ประกอบ6อย่างใน6อย่างเนี้ยไม่ได้มีเรื่องว่าจะต้องเป็นกี่หมื่นกี่แสนหรือกี่ล้านเลยใน6อย่างนี้3อย่างแรกเป็นของเราในเรื่องของศรัทธานะที่ว่าก่อนให้เรามีความศรัทธานะระหว่างให้ด้วยความมีศรัทธาของเราเราจะมีจิตน้อมไปด้วยในการให้นะ3หลังจากการให้เราก็มีศรัทธาทำให้เรามีจิตเลื่อมใสในการให้ของเรานะ3อย่างแรกเป็นของเราอีก3อย่างหนึ่งเป็นของผู้รับนะว่าผู้รับที่เป็นผู้รับทานผู้ที่เป็นนั้นเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเนื้อนาบุญเราก็จะได้อีก3อย่างก็คือดูที่ราคะโทสะโมหะนะว่าราคะโทสะโมหะเบาบางหรือว่าไม่มีเลยอันนั้นจะเป็นเนื้อนาบุญที่สูงแต่ถ้า3อย่างคือศรัทธาของเราก่อนระหว่างและหลังนะมากผู้รับมีราคะโทสะโมหะน้อย6อย่างนี้จะเป็นตัวบอกที่ว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานของคุณนั้นเนี่ยมันมากหรือมันน้อยไม่ได้มีเรื่องที่ว่า5บาท10บาท100บาทล้านบาทหรือหลายร้อยล้านบาทไม่ได้มี เจ้าค่ะ ทีนี้คนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอฉันให้5บาทเองฉันรู้สึกว่าฉันมันให้น้อยเนี่ยศรัทธาคุณตกทันทีศรัทธาก่อนให้คุณก็เศร้าหมองหลังมาให้อุ้ย5บาทก็จะทำเอาไปทำอะไรได้มันก็ไม่เลื่อมใสละมันก็เศร้าหมองละทำให้บุญเกิดเต็มไหมไม่เต็มแต่มันก็เศร้าหมองไปโอ้ยฉันให้20บาทว่ามันน้อยไปไหมเนี่ยคุณจะไปคิดเรื่องนั้นแต่ไม่มันก็ทำให้ตัวเองเศร้าหมองเปล่า เจ้าค่ะ ใช่ไหมเราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะพอเราเข้าใจเหตุปัจจัย6อย่างว่าเราทำน้อยหรือมากก็ตามถ้าเรามีศรัทธาเรารู้จักในการทำแล้วว่าเฮ้ยทานที่เราต้องทำนะคนฉลาดเนี่ยเขาให้ทานกันโดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น นะ อันนี้คือผู้ฉลาดให้ทานเฮ้ยเราก็ได้บุญนะมันจะเท่าไหร่ก็ได้นะให้เราพิจารณาอย่างนี้ถึงจะถูก จุกะสาธุจุกะ แล้วบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานเนี่ยมันก็ได้น้อยคือมากที่ว่ามากเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีล ค่ะ แล้วบุญที่เกิดจากการรักษาศีลที่ว่ามากกว่าไอ้ที่มากๆของไอ้จากการให้ทานก็ตามเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าบุญที่เกิดจากการทำสมาธิภาวนา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่จะบารมีเต็มเนี่ยในความหมายนี้มาตีความไปเลยนะว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปเลยคุณบารมีเต็มไปเลยนะพระอรหันต์บางองค์นะคุณเดินใจเป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าลาภปัจจัยพวกบริการทั้งหลายเนี่ยไม่มีน้อย เจ้าค่ะ คือนุ่งห่มผ้าก็ผ้าปอนๆที่อยู่ก็ที่อยู่ไม่สะดวกสบายแต่ว่าจิตใจเป็นพระอรหันต์นะมีนะ เจ้าค่ะ ในขณะที่พระอรหันต์อีกองค์หนึ่งโอ้โหร่ำรวยด้วยลาภปัจจัย4นะมีเครื่องอยู่สะดวกสบายเอ๊ะ2องค์นี้ก็บารมีเต็มเหมือนกันนะแต่ทำไมความเป็นอยู่ต่างกันพระพุทธเจ้าเคยชี้เหตุเอาไว้ว่าเพราะว่าพระอรหันต์องค์แรกเนี่ยไม่ได้มีการให้ทานมาให้ทานมานิดๆหน่อยๆทำให้ของภายนอกลาภปัจจัย4ของตัวเองเนี่ยมันได้น้อยนะทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จริงบารมีเต็มก็จริงแต่ว่าลาภปัจจัย4น้อยในขณะที่พระอรหันต์องค์ที่2ก็บารมีเต็มเหมือนกันแต่ว่าได้มีการทำเรื่องของทานมามากนะทำให้ท่านเนี่ยมีปัจจัย4ลาภบริการต่างๆเยอะนะเพราะฉะนั้นถามว่าทานเนี่ย ได้ผลไหมนะได้ผลนะมันก็จะมีส่วนแต่ถามว่ามันสำคัญที่สุดไหมสำคัญที่สุดไหมก็ตอบว่าไม่ใช่แต่มีส่วนที่ทำให้บุญบารมีเต็มได้มันก็มีส่วนอื่นๆอีกในอีกตั้งสองส่วนซึ่งสำคัญกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่เราจะคิดว่าจะประโยชน์สูงประหยัดสุดงั้นฉันไม่ให้ทานเลยเหนียวหนืดนะแล้วก็ไปทำเรื่องศีลเรื่องภาวนาอย่างเดียวคุณก็ไม่สำเร็จประโยชน์ก็ขายไปขาหนึ่งแต่มันก็จะไม่ได้ตรงนี ้ก็เรียกว่าต้องทำให้ครบทั้งทานศีลภาวนานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่สองของทางคุณไตรกวีเขียนถามอย่างนี้เจ้าค่ะว่านิพพานหมายความว่าอย่างไรคารวะไปถึงนิพพานได้หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ นิพพานเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าความดับเย็นนะดับเย็นดับแล้วเย็นด้วยนะคือดับแล้วก็เย็นสบายแล้วความดับเย็นก็คือความดับแห่งเจ้าตัณหานั่นเองที่พระเจ้าหมายถึงนี่คือสุดยอดของนิพพานละแต่ทีนี้นิพพานที่เราเห็นได้ในปัจจุบันนะก็มีอยู่เช่นว่าคุณหลับตาอย่างเงี้ยคุณก็ไม่เห็นละมันก็ไอภาพต่างๆก็ดับไปหรือว่าคุณเข้าสมาธิได้ไอความคิดนึกที่มันดับไปนั่นก็เป็นนิพพานอย่างหนึ่งแต่พระเจ้าเคยตรัสกับท่านพระอานนท์ถึงนิพพานที่เป็น9ขั้นนะเช่นว่าถ้าคนเข้าชั้นหนึ่งได้นะก็จะเป็นนิพพานของเจ้าความคิดทางการพยาบาทเปลี่ยนนะคือคนที่อยู่ในชั้นหนึ่งเนี่ยจะไม่มีความคิดในทางการไม่มีความคิดในทางพยาบาทและเปลี่ยนเบียนนะไอความคิดในทางการพยาบาทเปลี่ยนเบียนนั้นก็ชื่อว่าดับไปเป็นนิพพานเป็นสภาวะนิพพานนะเป็นสภาวะนิพพานอันหนึ่งแต่ซึ่งมันยังกลับกำเริบอยู่ได้นะคือถ้าเรายังมีรากมีเชื้อมันอยู่คืออวิชชาเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้จนจะมากลับกำเริบได้จนกระทั่งว่าเราไปถึงนิพพานสุดยอดละที่แม้อวิชชามันก็ดับไปด้วยนั่นคือ นิพพานที่ไม่มีการกลับกำเริบนะเป็นนิพพานที่จุดเป้าหมายของการปฏิบัติของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง เจ้าค่ะก็คือสูงสุดแล้วก็ดับไปเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะเจ้าค่ะ แล้วถามว่าคารวะไปถึงได้ไหมได้แต่ในสมัยพุทธกาลมีคารวะตั้งเยอะแยะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายมีอยู่ ดังนั้นก็เป็นความหวังของบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เป็นคารวาสนะเจ้าคะถ้าตั้งใจมีทั้งศีลทานศีลภาวนาอย่างจริงจังแม้ว่าจะดำรงตนเป็นคารวาสก็สามารถที่จะบรรลุถึงนิพพานได ้ ถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องนะเจ้าคะ ใช่ใช่ สาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนมกราคมซึ่งในปีใหม่ด้วยนะคะคือปีพุทธศักราช2557นั้นเนี่ยรายการธรรมรับรุณในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะก็ได้ตอบปัญหาให้กับ2ท่านนะคะคือคุณชุติมาและคุณไตรกวีที่เขียนถามมาค่ะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะก็คงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับช่วงของการสักการะในเช้าวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่5มกราคมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของการรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสและวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเช้าวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพาโสเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ